No i oczywiście... Dominik Gawroński, trąbka! Dominik Gawroński, trąbka i Przemek Paśko oczywiście, sprawca. Gitara i wokal. Sprawca tego całego zamieszania, no, dostawca repertuaru dla zespołu, co to. No ja osobiście bardzo się cieszę, że doszło do tego koncertu w naszym studiu, bo tutaj no, nasze studio pozwoliło pokazać wszystkie walory tego zespołu. Mam nadzieję, że państwo to usłyszeli, myśmy to zobaczyli. Realizowali koncert Jacek Gładkowski i Przemek Nowak. Produkowała Zofia Sylwin. Bardzo pięknie dziękujemy. To wszystko. Jesteśmy szczęśliwi. Dziękujemy, mówimy. Dobranoc. A na zegarze już północ. Mamy czwartek, 29 stycznia. Tomasz Ławnicki. Zapraszam na serwis Trójki. Po eksplozji gazu w centrum Łodzi mieszkańcy kamienicy na noc nie mogli wrócić do swoich domów. Warszawska prokuratura potwierdza, jest postępowanie sprawdzające w sprawie szefa służby więziennej i pracy więźniów. Susza w Brazylii. Mieszkańcom dużych miast grozi drastyczne racjonowanie wody. Tę noc muszą spędzić poza domem. 40 mieszkańców kamienicy w centrum Łodzi, gdzie późnym popołudniem doszło do wybuchu gazu, nie mogło wrócić do swoich mieszkań. Tak zdecydował inspektor nadzoru budowlanego. W budynku eksplodowała butla z gazem. Ranne zostały dwie osoby, jedna lekko, kolejna poważnie. Mężczyzna, który ucierpiał, lekarz określił poparzenia drugiego stopnia, został do szpitala na hospitalizację zabrana. Pożaru nie było, doszło tylko do wybuchu, pożaru nie było. Poza tym mężczyzną została jeszcze jednej osobie udzielona pomoc, natomiast po zaopatrzeniu przez lekarza została zwolniona. Informował kapitan Piotr Gruszka z Łódzkiej Straży Pożarnej. Mieszkańcy na czas akcji strażaków zostali ewakuowani. Na decyzję inspektora budowlanego czekali w podstawionym autobusie MPK. Ogromny był wybuch, no ale nic, poza tym ja na drugim piętrze mieszkam, to no, nic mi się nie stało. Drzwi nam powybijało. Ja bym wolała już siedzieć w tym domu ciemnym u siebie niż gdziekolwiek. Władze Łodzi musiały jednak zapewnić lokale zastępcze. Część mieszkańców na noc udała się do rodzin. Dziś komisja oceni straty i stan budynku przy ulicy Piłsudskiego. Jest postępowanie sprawdzające w sprawie szefa służby więziennej, informuje Stołeczna Prokuratura Okręgowa. Chodzi o podejrzenie wykorzystywania niezgodnej z prawem pracy więźniów. Newsweek napisał, że generał Jacek Włodarski załatwił prywatnej firmie skierowanie więźniów do prac przy budowie autostrady. Miało to uratować firmę kolegi generała przed wysokimi karami za niedotrzymanie terminów kontraktu. Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury, poinformował, że postępowanie zostało wdrożone z urzędu. W tej sprawie prokurator w ciągu 30 dni podejmie decyzję, czy wszcząć śledztwo, czy też wydać decyzję o odmowie wszczęcia śledztwa. Generał Jacek Włodarski podał się do dymisji. Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk mówił, że wniosek był umotywowany względami osobistymi. Ja postanowiłem przyjąć tę rezygnację i zgłoszę pani premier. Rzecznik SLD Dariusz Joński uważa, że sprawa jest bulwersująca i wymaga dokładnego wyjaśnienia. To jest dla nas skandaliczne, że firmy prywatne traktowały tych więźniów jak niewolników. Informacje analizuje i weryfikuje też Centralne Biuro Antykorupcyjne. Barbara Góra, Polskie Radio. Europosłowie wciąż podzieleni w sprawie systemu wymiany danych pasażerów linii lotniczych. Propozycja przepisów w sprawie gromadzenia danych pojawiła się już w 2011 roku, ale prace nad nią utknęły w parlamencie. Po zamachach we Francji debata na ten temat ożyła na nowo, ale w Brukseli ta debata pokazała, że do decyzji daleko. Potrzebę wprowadzenia przepisów o wymianie danych widzą chadecy i konserwatyści. Według Europolu obecnie jest około 3000 europejskich bojowników zradykalizowanych i wyszkolonych, którzy wracają do Europy wykorzystując luki w wymianie informacji między państwami. Ta dyrektywa pozwoliłaby odpowiedzieć na ten problem, mówił europoseł konserwatystów Timothy Kirkhope. Krytycznie do nowych przepisów podchodzą jednak między innymi liberałowie. Poprzemy je, ale tylko jeśli znajdą się w nich gwarancje ochrony prywatności, bo bezpieczeństwo i wolność muszą iść w parze. Podkreślał szef liberałów Guy Verhofstadt. Wątpliwości co do nowego systemu mają także socjaliści. Ważne, byśmy określili warunki przetrzymywania danych, powiedział szef socjalistów Gianni Pittella. Wielu europosłów zwracało uwagę na to, że Europa w walce z terroryzmem musi wykorzystać już istniejące możliwości wymiany informacji, usprawnić współpracę służb wywiadowczych, a jednocześnie podjąć działania w zakresie lepszej integracji migrantów. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Rosyjscy deputowani drwią z historii Niemiec po tym, jak Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy potępiło aneksję Krymu. Zjednoczenie Niemiec mogło być aktem agresji RFN wobec NRD. Dowodzi tego deputowany Nikołaj Iwanow i żąda, aby Duma Państwowa potępiła przyłączenie Niemieckiej Republiki Demokratycznej do zachodnich Niemiec. Sprawą zajmą się eksperci Komisji Spraw Międzynarodowych. Autor pomysłu, deputowany Iwanow, tłumaczy, że w ten sposób Rosja powinna odpowiedzieć na zarzuty stawiane przez kraje zachodniej Europy dotyczące aneksji Krymu. W opinii rosyjskiego polityka, w przeciwieństwie do Krymu, w NRD nie przeprowadzono referendum zjednoczeniowego. Bzdurą nazwał tego typu propozycje były prezydent Związku Radzieckiego Michał Gorbaczow. Według niego nie można porównywać zjednoczenia Niemiec do aneksji Półwyspu Krymskiego. Niezależni komentatorzy uznali pomysł z uchwaleniem rezolucji potępiającej aneksję NRD za kolejną próbę usprawiedliwiania aneksji Krymu. Rosja od prawie roku próbuje wytłumaczyć międzynarodowej opinii publicznej, że nie dokonała aktu agresji wobec Ukrainy i nie naruszyła jej terytorialnej integralności. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Brazylia zmaga się ze skutkami upałów. Kraj dotknęła klęska suszy, a w specjalnych zbiornikach kończą się rezerwy wody. Szczególnie trudna jest sytuacja w trzech największych metropoliach kraju: São Paulo, Rio de Janeiro i Belo Horizonte. W São Paulo przedsiębiorstwo wodociągowe zapowiada racjonowanie wody. Nie wyklucza się, że bieżąca woda będzie tam dostępna tylko przez 2 dni w tygodniu. A w najbliższych dniach na termometrach w Brazylii około 35 stopni Celsjusza. U nas w dzień od zera na południu i na wschodzie przez 2 stopnie w centrum do 4 na zachodzie, plus 4. Pochmurno, z przejaśnieniami, przelotne opady śniegu i śniegu z deszczem, w górach i nad morzem silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Trójka. By nie było wątpliwości. W trójce osobliwości muzyczne i to znak niechybny, że wszyscy ci, którzy lubią mroczne dźwięki, powinni teraz podgłośnić nieco program trzeci i skupić się na radyjku. Piękny koncert za nami, a ponieważ polscy szczypiorniści sprawili nam masę uciechy, w związku z tym dzień upłynął naprawdę znakomicie, a noc wydaje się również pełna dojrzałych propozycji. Proszę z nami zostać. Osobliwości muzyczne, ci z Państwa, którzy oprócz słuchania cenią sobie również i kontakt, mogą nawiązać go z nami dzięki adresowi wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl i mogą odnaleźć naszą grupę wsparcia na facebookowym forum Osobliwości muzyczne. A zaczynamy od zaległości, bo jakiś czas temu, czyli mniej więcej w zeszły piątek, grał w Warszawie zespół wraz z Epiką. Zaczynał koncert Diablo. Spokojny kwintecik z Belgii, z Antwerpii i płyta, która ukaże się dopiero 23 stycznia. Nie wiem, czy w związku z tym już się nie ukazała, bo na bakier jestem z kalendarzem. W każdym razie płyty nie mamy, a mamy kilka utworów wziętych z singla, który padł łupem półredaktora, na koncercie. Diablo zagrali znakomicie i sądzę, że należy im się jeszcze jeden utwór w osobliwościach, zwłaszcza, że gdy powiedziałem, iż będziemy ich grali w tak dziwnej audycji, bardzo się ucieszyli i kazali wszystkich pozdrowić. A zatem z pozdrowieniami od zespołu Diablo raz jeszcze i czekamy na płytę. Tyle jeśli chodzi o belgijskiego Diabła na dobry początek. Nie było toporów, ale sądzę, że ci z Państwa, których już sen dopadał znienacka, wybudzili się i w dobrej formie zostaną z nami przez najbliższych parę godzin. Diablo odkładamy płytę na półkę, bo zaledwie dwa utwory, ale dobre i to. Tymczasem, jeśli chodzi o wydarzenia, które będą miały miejsce Ci z Państwa, którzy słuchają Osobliwości od jakiegoś czasu, wiedzą, że hołubimy zespoły związane z Prophecy Production, niemiecką wytwórnią, która ma własną wizję, ideę, koncepcję tego, czym muzyka osobliwa być powinna. I po wielu, wielu latach w jednej z bardziej malowniczych jaskiń na terenie Niemiec odbędzie się festiwal, który uświetnią zespoły związane z tą wytwórnią. Na pewno już, bo zespół związany jest z profesją od samego początku, wystąpi Empirium. Empirium. Mówiliśmy już o tym, że wystąpią w Niemczech, ale ponieważ jeszcze troszkę czasu do września bodajże jest, będziemy próbowali zrobić osobliwą wycieczkę i najazd na tę jaskinię. Być może będzie również możliwość nabycia wielu pięknych płyt, które u nas są doskonale niedostępne. W związku z tym proszę mieć ten termin pod uwagę. Jeszcze będziemy ostrzegali, gdy festiwal będzie się zbliżał wielkimi krokami, by dać Państwu szansę pojechania z nami. Ponieważ jaskinia nie jest obszerna, biletów prawdopodobnie nie będzie dużo, ale w Państwa imieniu trzymamy rękę na pulsie. A jeżeli ktoś się zastanawia, czy warto, to jeszcze jeden argument i jeszcze raz Empirium. Thank you. melting and transforming to borders made of war. Gray clouds brewing higher, the trees cannot withstand. Is dead and gone by is mixing with the sand. In my garden of this spring, in the garden of this spring. No, państwo piszą dzięki adresowi wojciech.ossowski przez 2@polskieradiopisaneraz.pl. Skorzystał z tej możliwości pan Maciej z Bielska. Gorąco pozdrawiam pana redaktora, panią realizator Irenę Dan i wszystkich osobliwych. Życzę wszystkim przyjemnej audycji oraz spokojnej nocy. Pozdrawiam gorąco, jako się rzekło, Maciej z Bielska. O, i jeszcze jest troszkę maili, ale za chwilę do nich dojdziemy. Natomiast, ponieważ już dzisiaj jadę do Irlandii, w związku z tym pomyślałem sobie, że w ramach czytanki moglibyśmy sięgnąć po coś, co również by wywiodło nas na Zieloną Wyspę. W związku z tym o Patryku, no, nie dziwota. W końcu nie ma chyba bardziej irlandzkiego świętego niż Patryk. I o Koskorach. To muzyk. Niesamowicie ciężkie imiona. Proszę mi wybaczyć w związku z tym cienką irlandzką dykcję, ale opowieść o spotkaniu Patryka z muzykiem jest następująca. Pewnego razu król Ulsteru udał się z Coiltem do wielkiej twierdzy zwanej Forath na Feyne, co się tłumaczy miejsce spoczynku ludzi Fiany. I gdy tam byli, ujrzeli, że zbliża się do nich jakiś młody człowiek w strojny, zielony płaszcz ze srebrną zapinką przyodziany. Miał też na sobie koszulę z żółtego jedwabiu i dźwigał harfę przewieszoną przez szyję. Skąd przybywasz? Kim jesteś? Zapytał go król. Przybywam z południa, ze wzgórza Bodba Derga, synu rodu Dagda, rzekł tamten, a zowią mnie Kosarach, syn Koichena, który jest poetą plemienia Chuta de Danann. Ja sam także poezją się param, dlatego właśnie przybywam w tę stronę, ażeby głosić prawdę w pieśniach o całym rodzie Fiany i jego wielkich czynach, począwszy od Coilta, Rana nowego syna. Uff. Mówiąc te słowa, wziął harfę i uderzył w jej struny, póki w sen nie zapadli. Ha, i zapomniałem powiedzieć, że jedną z największych umiejętności harfistów irlandzkich, tych pradawnych, nie Trulocha O'Carolana, a tych naprawdę dawnych, było sprowadzanie snów na wojowników. Jedna z legend mówi o tym, że doszło do wielkiej bitwy, w której jeden król pobił sromotnie drugiego i klęska była tak ogromna, że wziął króla do niewoli, a mało tego, wraz z królem do niewoli trafił jego nadworny harfista. Harfiści to byli, no, coś więcej niż muzycy, artyści, którzy sławili czyny swojego władcy i dobrodzieja. Dlatego też nie było większej zniewagi, jak podebranie komuś właśnie takiego harfisty. No i do tego doszło. Nie dość, że król był spętany i jego wojownicy również w pętach, to wiarołomny harfista zgodził się opiewać zwycięstwo swego wroga. Doszło do wielkiej uczty i w czasie uczty zaśpiewał pieśń zwycięstwa. No i król w kajdanach był naprawdę zdruzgotany. Król, który wygrał, i jego świta przeżywali piękne chwile do momentu, gdy okazało się, że był to podstęp. Dlatego, że sen ich po prostu zmorzył, wykorzystał to harfista, rozwiązał swego władcę i nie sposób się nie domyślić, że sytuacja uległa gwałtownej, wręcz drastycznej zmianie. No więc król zasnął w naszej opowieści i powoli do tego dojdziemy, co dzieje się potem. Ale mówię powoli, bo na razie pogramy i mam nadzieję, że nie mamy takiej mocy i że sen państwa nie zmoże. takie rzeczy, a my powracamy do Irlandii, bo sytuacja na razie się, no nie powiem, komplikuje. A powiedziałem, że w sen zapadli i tu państwa oszukałem. Mówiąc te słowa, wziął harfę i uderzył w jej struny. A jednak póki w sen nie zapadli. I cóż, Kolte, duszo moja, rzekł wówczas, i cóż mi teraz powiesz w odpowiedzi? Oddam ci wszystko, a co, o co mnie poprosisz? Powiedział Kolte, jeżeli potrafisz opowiedzieć mi wszystko, czego dokonał ród Fiany męstwem i orężem. A wielki to wojownik zwykł być przebywać w tym miejscu, rzekł jeszcze. Był nim Finn, syn Kamhalowy. I wielkie bogactwa i zapłatę dostałbyś tu od niego za swoją muzykę, a to dzisiaj miejsce to jest puste. Po czym wygłosił ten oto lament. Świeci pustką to miejsce, gdzie Fiana popasali, gdzie Fin na mieczu na nim tak często się opierał, a liści przez śmierć króla w obliczu pogodne całe rozległe Almhuin zostało spustoszone. Nie żyje kompania zacna, umarł już Fin, cny książę, nie znajdziesz tu bitewnych chówców ni wodzów z królem na czele. Odeszli ludzie Fina, co tędy przechodzili, wędrując bez ustanku po dolinach szerokich. Jakże żałosny żywot teraz im wieść wypalił, boć przeżyli tam Diarmunida i Gola, syn Morny, co z równin się wywodził. Prawdę wam jeno rzekę, prócz prawdy nic nie powiem. Bolesne tam było, przeszło nam ponieść straty. Legły drużyny, chówce, szkoda, żem z życiem uszedł. Odeszli ci, co ze mną ziemię tę przemierzali. Wtedy Kolte przywiódł był już na pamięć odejście bohaterów i ich potężnych chówców, w których szeregach sam stawał. Jął płakać żałośnie, rzewnie, aż całą pierś urosił. Później wyruszył w drogę z Kaskorachem u boku i poszli przez wzgórze i skały aż na sam szczyt Silver Found, porosły zieloną trawą. Poszli pod jarzębinę z łąki dwóch jeleni, a później na to miejsce, kiedy ludzie z Ulsteru stawili rydwany swoje po ostatniej potyczce w wojnie o wołu. Ha! A był tam już wcześniej Patryk, mając w swym otoczeniu trzykroć po pięć dziesiątków biskupów, trzykroć po pięć dziesiątków kapłanów, trzykroć po pięć dziesiątków diakonów oraz kantorów, także trzykroć po pięćdziesięciu. U nas tylu kantorów nie ma, ale ci ze Spoiled Vampire wystarczą. I'm ramach państwo piszą maile i między innymi Janusz pisze, czy nie zapomniałem o trasie folk metal Crusade z Heaven Foray i Netherfell. Przyznam się szczerze, że zapomniałem, ale jeżeli Janusz podeślesz mi jeszcze raz wszelkie informacje, to ulecą w eter. Dalsza część naszej opowieści, bo co prawda idzie nam nieskładnie, ale tekst jest stary, jak to ze starymi balladami i starymi tekstami bywa. Nie zawsze logika może to wszystko ogarnąć, zwłaszcza, że ci, którzy te legendy spisywali, uważali, że doskonale wiemy, kto jest kim, w związku z tym nie ma obszernych opisów. A mało tego, zaczęliśmy naszą opowieść od środka, w związku z tym nie daliśmy państwu w ogóle szans na ogarnięcie tego, ale zaczynamy. Ponieważ mamy do czynienia ze świętym, to nie dziwi nas jego reakcja. A kiedy tam usiedli, Patryk odśpiewał godzinki, chwaląc twórcę świata. Później zaś Kolte powitał. I cóż, moja duszo, rzekł, kimże jest ów postawny, ciemnobrewy i kędzierzawy młodzian, który wraz z harfą swoją u boku twego przebywa? Oto Koskorach, syn muzyka ludzi Ciuta de Danann, co przybył, by ode mnie wieści o Finie zasięgnąć. Dobrą więc wybrał drogę, odrzekł mu na to Patryk, a potem rzekł jeszcze: o, Kolte, wielkie to dla cię dobro, którego oczekiwałeś, żeś dożył czasu wiary świętych oraz świętości, że możesz żyć w pokoju z królem nieba i ziemi. Zagrajże więc nam teraz pieśń jakąś, Koskorachu, byśmy słysząc muzykę kunszt twój ocenić mogli. Uczynię to, odrzekł jemu Koskorach, i nigdy, świątobliwy mnichu, bardziej rad nie byłem niż teraz, kiedy przed tobą, nie przed innymi, mam zagrać. Wziął tedy swoją harfę, nastroił i uderzył w jej struny, a mnisi równie słodkiej pieśni nigdy jeszcze nie słyszeli, chyba że byłaby to pieśń śpiewana na chwałę Króla Niebios. Ta, którą im reguła śpiewać nakazywała. I wszyscy oni, słuchając tej niekończącej się muzyki Side, w sen błogi zapadli. I to jest ten moment, w którym my również możemy porzucić opowieść. I co prawda nie dajemy się Morfeuszowi, jednak muzyczka marszowa u nas. Państwo piszą, w związku z tym skłaniam głowę koło komputerowi, czytam. Witam serdecznie pana redaktora i wszystkich osobliwych. Jeśli idzie o irlandzkie łamańce, ja sama do tej pory łamię język na nazwach miast imion. Imionach można by wymieniać bez końca, ale wolę posłuchać i poumilać sobie nocną zmianę. Pozdrawiam z zaśnieżonego Belfastu Katarzyna. Jutro jadę do Dublina. Być może jest jakaś różnica.